Book 2 41 41 41 التوجيه Orientacja w mieście Orientacja w mieście أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Gdzie tu jest biuro obsługi turystycznej? Gdzie tu jest biuro obsługi turystycznej? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Czy mogę dostać plan miasta? Czy mogę dostać plan miasta? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Czy można tu zarezerwować hotel? Czy można tu zarezerwować hotel? أين هي المدينة القديمة؟ Gdzie jest starówka? Gdzie jest starówka? أين الكاتدرائية؟ Gdzie jest katedra? Gdzie jest katedra? أين المتحف؟ Gdzie jest to muzeum? Gdzie jest to muzeum? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Gdzie można kupić znaczki pocztowe? Gdzie można kupić znaczki pocztowe? أين يمكن شراء زهور؟ Gdzie można kupić kwiaty? Gdzie można kupić kwiaty? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Gdzie można kupić bilety na przejazd? Gdzie można kupić bilety na przejazd? أين الميناء؟ Gdzie jest port? Gdzie jest port? أين السوق؟ Gdzie jest rynek? Gdzie jest rynek? أين القصر؟ Gdzie jest zamek? Gdzie jest zamek? متى تبدأ الجولة؟ Kiedy zaczyna się zwiedzanie z przewodnikiem? Kiedy zaczyna się zwiedzanie z przewodnikiem? متى تنتهي الجولة؟ Kiedy kończy się zwiedzanie z przewodnikiem? Kiedy kończy się zwiedzanie z przewodnikiem? كم مدة الجولة؟ Jak długo trwa zwiedzanie z przewodnikiem? Jak długo trwa zwiedzanie z przewodnikiem? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Potrzebny jest mi przewodnik mówiący po niemiecku. Potrzebny jest mi przewodnik mówiący po niemiecku. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Potrzebny jest mi przewodnik mówiący po włosku. Potrzebny jest mi przewodnik mówiący po włosku. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Potrzebny jest mi przewodnik mówiący po francusku. Potrzebny jest mi przewodnik mówiący po francusku.